तेरे बिना सोने थे दिन सोने सोने सारे पल चिन सुनी बड़ी थी ये मेरी दुनिया तुझे लौट के आया है खुशी का समा लाया है लिखी ये मिलने की कहानियां यार कभी दोबारा इधर जाना जाना जाना ना पे सज के निकलना तेरे दीदार से हो के रोशन वो मेरी शाम का ढलना सुने थे दिन सुने सुने सारे पल चिन सुनी पड़ी थी ये मेरी दुनिया तुझे लौट के आया है खुशी का समा लाया है लिखेंगे मिलने की कहानियां यार कभी दोबारा इधर जाना जाना जाना ना प्यार भुला के सारा इधर जाना फासले अब तेरे मेरे दरमियान रहेंगे तेरे ही दर पे जिंदगी है तेरे ही होके रहेंगे फैली हुई सुने थे दिन सुने सुने सारे पल चिल सुनी बोरी की ये मेरी दुनिया तू जो लौट के आया है खुशी का समा लाया है लिखेंगे मिलन की कहानियां यार कभी दोबारा दूर जाना जाना जाना ना प्यार भुला के सारा दूर जाना जाना जाना जाना जाना ना यार कभी दोबारा दूर